राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 14 जनवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोरधोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हम लोगों में एक भाव बना हुआ है कि संसार तो है और भगवान कहाँ है, कैसे है कि नहीं है पता नहीं। उस विषय में संदेह है और फिर भी कितना भजन करेंगे, कितना चिंतन करेंगे, कैसी तपस्या करेंगे, बड़ी कठिनता से उसकी प्राप्ति होगी। बड़ी कठिन बात है, ऐसा भाव मान रखा है। ये भाव बाधक है। संत महात्मा कहते भगवान तो सब में है, सब जगह परिपूर्ण है। हमने बालपन में सुना था कि एक सुई की तीखी नोक टेके इतनी जगह भी भगवान से खाली नहीं है। इसमें हमने संसार की कल्पना कर ली और भगवान का भजन करते हैं तो विचार करते हैं भगवत भाव हम रखते हैं, इनमें भाव करते हैं, हम सब में इस भगवान का भाव बनाते हैं। भगवान का भजन हम नकली करते हैं, ये नकली भाव बनाते हैं। भाव तो संसार का बना हुआ है वास्तव में परमात्मा, अपने वास्तव में संसार है, इसमें हम भगवत भाव करते हैं। ये गलती बात है, उल्टी बात है। बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार, परमात्मा ही है, इसका नाम संसार कर दिया है। जोर से दृढ़ता से ऐसा माने हम अपना भाव करके यहाँ ये पुरुष है, ये जल है, ये चेतन है, सावन है, तुम्हें ये बत्ती है, दीवार है, ऐसा भाव हम करते हैं। वृक्ष है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, जल तर है, थल तर है, नव तर है, ये मान करके फिर उसमें भगवान की भावना करते। ऐसा नहीं सोचते कि संसार की भावना की हुई है, वास्तव में परमात्मा ही है, उसको संसार माना, ये भावना बनाई हुई है। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति, जब दृष्टा गुणों के सिवाय कर्ता नहीं है, अपने में कर्तृत्व नहीं है, तो गुणे देश परम व्यक्ति, गुणों से परम नहीं, सत्सम गुण है, प्रकृति है, इससे बिल्कुल निर्लिप्त परमात्मा है। मदभावम शोधी गति, वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। मेरा भाव क्या, ना भावो विद्यते सतः, सत का अभाव विद्यमान नहीं है, तो भाव ही विद्यमान है, भगवान ही है, ये विद्यमान भाव ही है। संसार का भाव विद्यमान कहा है, संसार में जितने चीज देखते हैं कितनी बिल्कुल पक्की बात है कि संसार है ये स्थाई कहाँ रहता है। स्थित भाव नाश तो विद्यते भाव असुता भाव न विद्यते असुता भाव विद्यमान नहीं रहता है। अगर उसका भाव विद्यमान रहता तो आप हम जिनके भाई बहन बैठे इनके शरीर जब माँ से जन्मे थे वैसे ही रहते थे, बदलते नहीं तो आज कितने बड़े हो गए, कितने विचित्र हो गए, तो किस समय हुए, किस समय क्या, सब समय में ही बदल जाए। केवल परिवर्तन परिवर्तन है। भगवान ने साक्षात भगवान है, भगवान है। ऐसे देखे तो कितनी बढ़िया बात है। भगवान के नाम का जप करे और सब जगह रमनते योगिनोनते सत्यानंदे चिदात्मने राम परे नासो परम ब्रह्म विधीयते। वो परम ब्रह्म परमात्मा ही अभिजीत कहा जाता है। सब जगह उसको कहते हैं वो परमात्मा ही है परमात्मा ही। क्यों अशुद्ध का भाव नहीं, अशुद्ध का भाव विद्यमान है ही नहीं, तो विद्यमान भाव किसका है, सत का है। ना शत्रु विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तो आप चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते एक बात सोते हम तो संसार में है, हम तो बिना सब में है, हम तो बीकानेर में है, हम तो उद्योग सब में है। तो ये तो न्याय न्याय कहने वाले ऊपर का भाव है, वास्तव में परमात्मा ही है। आप देखोगे तो विचार करो, देखो बीकानेर में आप खोज करे एक एक ईंट ये टुकड़ा टुकड़ा देखे बीकानेर मिलेगा नहीं, कहीं भी ये बीकानेर ऐसे मिलेगा नहीं। बीकानेर एक कल्पना है, वो बात दूर रही। ये हाथ है, इसमें देखो तो चमड़ी है, नाड़ियां है, खून है, चर्बी है, हड्डी है, हाथ कहीं नहीं मिलेगा। एक अंगुली है, इसको तर्जनी अंगुली कहते हैं, इसके टुकड़े टुकड़े कर देखो तो अंगुली मिलेगी नहीं कहीं भी। अंगुली नाम धरा है कौन है, तो परमात्मा ही, परमात्मा धरा हुआ नहीं है, परमात्मा तो है। ये संसार नाम ये धरा हुआ है, ये कल्पना किया हुआ है। अपने भगवान का भजन करते हैं, समझे कि भगवान को देखो तो हम भीतर में बैठी हुई बात है, तो संसार हम भगवान की कल्पना करते हैं। एक गलती करते हो, कल्पना करो वो नहीं ठहरेगा। अरे परमात्मा तो है ही, कल्पना तो संसार की हुई हुई है। बहुत ही ऊंची चीज है और बड़ी सज्जन भगवत भक्ति है ये। अगर इसे माना लग जाए तो क्या लगता है, भगवान के नाम का जप करते रहे और सब भगवान है, जो कुछ बना है वो भगवान ही बने हैं। परिसंतस भूता नामाश्रम चरने उचर, बाहर भी भीतर भी सबके संसार के भीतर भी भगवान है, बाहर भी भगवान है, और संसार भी असरम चर चल असर भी वही है, सावर जंगम वही है, चंद्र चित्र वही है। भक्त बड़े हुए हैं तो इसको ही देखते थे। एकनाथ जी महाराज पैठण में रहते थे तो उनकी बात ऐसी थी, उनकी ये भक्त ये भजन है उनका, ये भक्ति है उनकी, भगवान है। उनकी जीवनी में कई बातें ऐसी आती है। एक बार की बात है, उनके पिताजी का श्राद्ध आ गया, श्राद्ध के बिना वो भोजन बनाने लगे, तो हलवा बनाया, शीरा बनाया। तो शीरा है वो बनाया जाता है, तो सैंपल करते हैं ना पहले आटा घी घी डाल करके उनको सेकते हैं, उसको सैंपल कह रहे हैं सैंपल। तो उनमें ऐसी बात है कि उनको सेकते हैं तो उसकी सुगंध भी आती है, वो आटा सिकता हुआ आटे की सुगंध आती है, दूर दूर से फैल जाती है। तो कई समार वे जा रहे थे काम पर, तो पास में होकर निकले तो उनको सुगंध आ गई। उस किनारे पर से ही एक दादी महाराज बैठे भजन कर रहे थे, तो उनसे चलते कैसे कहा कि देखो कैसी सुगंध आ रही है सीरे की, बल्कि तो ब्राह्मणों को मिलेगा, हमारे को कैसे मिले क्यों करो भाई, ये तो ब्राह्मणों को मिलेगा। वो महाराज ने सुन ली, बात करते थे गली में बैठे हुए बात कर रहे, बच्चा सुन गए सुन गई। तो सुनने पर उनकी सेवा करने वाले उद्धव जी थे सज्जन, उस उद्धव को चल जाओ इन ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दो, इन चमारों को इनको सब बुला रहे हो, इनको इनको भोजन कराओ। तुम्हारा जो प्रबंध हो गया, बुलाया सबको, सबको बता दिए और कह दिया उनको बैठा दो, सबको भोजन करा दो, और भोजन करा दिया। तो ये संभव्यम जाति तो भयम, जाति में खटपट होती है आपस में, पांडव को जाति में लड़ पड़े, ब्राह्मण ब्राह्मण को नहीं सुहाता, साधु साधु को नहीं सुहाता, कुत्ता कुत्ता को नहीं सुहाता, कुचिया कुचिया को नहीं सुहाती। ये जाति में एक द्वेष होता है अपनी जाति में, कुत्ता कुत्ते को नहीं सुहाता, कुतिया आज आप कुत्ता कुत्ता नहीं भरेगा, कुचिया भरेगी कुचिया से, कुत्ते से कुत्ता भरेगा, ऐसे बामन बामन भरेगा, साधु साधु भरेंगे, स्त्री स्त्री भरेंगे, आप सास होगा। तो जाति में खटपट होती है। तो एकनाथ जी महाराज ब्राह्मण थे तो उनकी महिमा ज्यादा हो गई, तो दूसरे ब्राह्मण कहते हैं हम पढ़े हुए कम है, कम ब्राह्मण रही है, क्या बात है, एक ही महिमा होती है ज्यादा, तो वो बड़ी असह्य थी। तो उन लोगों को बताया मौका कि देखो ये शास्त्र पढ़ा हुआ कहलाता है पर ये ब्राह्मण नहीं है, शास्त्र विरुद्ध काम करता है, श्राद्ध का अन्न ब्राह्मणों को देना नहीं चाहिए। शास्त्र ने लिखा है कि ब्राह्मण क्या है, किसी के लिए भी श्राद्ध का बाहर भी नहीं निकालना चाहिए, घर में ही बहन बेटी ब्राह्मणों को भोजन करा देना, कोई किसी को गुजार श्राद्ध का नहीं देना चाहिए। यहाँ तक मैंने सुनी है कि क्या करे अन्न बच जाए तो ब्राह्मणों को पूछ लो और नहीं तो किसी में गा दो खोल कर नहीं देना है। वो ब्राह्मणों को देने का मैंने समारोह दिया, ये जमा दिया, शास्त्र विधि से बिल्कुल वृद्ध बात करी है, तो हम भोजन नहीं आएंगे, सब ने एकता कर दी और हम आएंगे नहीं। ब्राह्मणों को कहा महाराज पधारो आप, निमंत्रण दिया तो पता नहीं क्या, तुम शास्त्र में निषिद्ध काम करते हो, बोलो शास्त्र में श्राद्ध का अन्न सिवाय ब्राह्मण की ओर को देना नहीं है, तुमने समारोह को खुला दिया। एक बार जी महाराज ने प्रार्थना करी कि महाराज मेरी बात सुनो, क्या सुना तुम्हारी कि तुम निषिद्ध काम करते हो। तो कहा देखो महाराज ये हलवा बनता था जिसकी सुगंधी ब्राह्मणों को ये समारोह आ गई, तो समारोह ने कहा भाई ऐसा हमारे को नहीं मिलेगा, तो महाराज भोजन उच्छिष्ट हो गया, वो सब झूठन हो गया। जब समारोह का मंत्र बन गया उस पर तो वो अशुद्ध हो गया, इस वास्ते भी ब्राह्मणों को खराब भोजन है, इस वास्ते महाराज वो श्राद्ध काल में शुद्ध नहीं रहा, इस वास्ते ब्राह्मणों का शुद्ध शुद्ध करते बात श्राद्ध का ब्राह्मण समारोह को जमा दिया, नहीं आते हम तो महाराज श्रीखंडिया रहता था नौकर एक मर्जी महाराज के वहां श्रीखंडिया नौकर रहता था, स्वयं भगवान कृष्ण भगवान, तो क्या कर बड़ी चिंता हो पड़े, तो दर्शन बना दे सर कभी भी बना दी बना दी रसोई तो क्या करना, श्रीखंड लगे आप चिंता मत करो हम कर देंगे। तो वह चंद्र मानो मुझे नाम से उड़े एक नाथ जी महाराज के बाप दादा पर दादा पितर उधर पितर उन पितरों के नाम थे तो वो भोजन तैयार हो गया। वो तो चवालों को भोजन करा दिया तो राजा बंद कर दिया, बंद करके वो श्रीखंड ने आह्वान किया तो दादा पर दादा ये सब आ गए पितर सब वे सब देव लोग थे सब आ गए। अब सब ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं भोजन करते हैं ब्राह्मण निगाह करते हैं बाहर दिन पीछे में इतना बड़ा मंत्र उच्चार हो रहा है बड़े पेट के मंत्र उच्चारण कर रहे हैं प्रसाद हो रहा है भोजन कर रहे हैं क्या बात है। वो बारह बंद था फिर भोजन कर दिए तो उनका विसर्जन कर दिया कुछ सब चले गए पक्ष भावान बारे फैंक हो गया सब ब्राह्मण भोजन सब साक्षात कर दिया नहीं तो पिछड़ों के लिए ब्राह्मण भोजन करते हैं तो साक्षात थोड़े नहीं करते है वो ब्राह्मण हमारे तृप्ति से तृप्त हो जाते हैं यहाँ तो साक्षात पितर आ गए और भोजन कर लिया। तो एकनाथ जी महाराज ये बात तो व्यवहार में थी उनके भाव था कि हमारी साक्षात परमात्मा है साक्षात परमात्मा है उन्हें ये भाव था जैसे ऐसे में भगवान है बिल्कुल विस्तृत है ऐसे ही दीख रहा था भगवान उनके एकादश पद में टीका दिखाया उन्होंने सब परमात्मा ही परमात्मा है परमात्मा ही परमात्मा है तो ऐसे वो होते थे परमात्मा ही। तो श्रीखंडिया नाम बनकर के भगवान स्वयं नौकरी करने आ गए। वो पूजा करते थे तो पूजा करने में ठाकुर जी के मन में आई पुष्पों की माला बनाते हैं चंदन घिसते हैं अर्चना करते हैं इसमें वो मस्त हो जाते तो मस्ती देख करके ठाकुर जी के ईर्ष्या पैदा हो गई कि मैं भी पूजा करूं तो कहां करूं ये इतनी पूजा मस्त है मैं भी हो जाऊं। तो फिर जैसे भक्तों के भगवान इष्ट देव होते हैं ऐसे भगवान के भक्त इष्ट देव होते हैं तो भक्तों की पूजा करो करो श्रीखंडिया बन गए। आज कहा कि मैं नौकरी करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे कोई हमारे कुटुम्ब कोई नहीं है मैं अकेला ही हूँ मेरे कुटुम्ब कोई है ही नहीं कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए हम तो भोजन कर रहे थे कपड़ा देते उस टाइम भोजन में कपड़ा तो कोई गिनती नहीं थी आज तो कपड़ा भी कीमती हो गया भोजन भी कीमती हो गया उसे भोजन से तो कोई रहे तो उम्र हो गए साधारण आदमी भी गरीब आदमी भी नौकर लग गए तो भोजन कर दो बेटा क्या है कुछ खर्चा नहीं लगता तो उसको रख दिया। हमारे कोई काम नहीं है हमारे एक नाथ जी से कहा कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ आपकी सेवा करूँ सेवा तो कुछ है नहीं काम हमारे कुछ नहीं है तुम भी आओ भजन करो और परमात्मा का भजन करो परमात्मा की प्राप्ति करो भजन ध्यान करो आ जाओ बस आपकी आज्ञा होनी चाहिए मैं आ जाऊँ वहाँ आ जाओ भजन करो कोई रहो भजन करो अपना कीर्तन करो आज भजन पाओ ऐसे खुला दरबार था तो तुम भी भजन करो। तो वो जो महाराज जी अब सेवा करनी है वो ऐसी सेवा कर दे वो गिरजाबाई नाम की स्त्री थी एकनाथ जी महाराज के उनका हरि पंडित एक लड़का था तो गिरजाबाई के वह काम करते आटा लगा दिया स्नान कर दे दिया सुंदर अलावनिया करके खूब साग दे दिया लकड़ी लगाकर लग दी पानी भर दिया तो सामग्री गिरजाबाई बैठ भोजन भजन बना लो सब सामग्री वो सीखने का देता झाड़ू दे दिया साफ कर दिया बर्तन मर दिए सब ठीक स्थान दिया सब कर दिया सब काम कर दे। अब काम करने वाले के लिए क्या नहीं मिले कहीं भी काम करो करने वाला हो तो काम ही काम समझी गई तो रात दिन से सेवा करता ठाकुर जी की पूजा करने की सामग्री सब जुटा देते आसन लगा देते दे। संध्या करते तो पंचपात्र सब लगा देते फूलों के बड़ा गुण देते हम फूल पसंद दिया थे ठाकुर जी का सब आसन लगा देते संध्या करो सब काम करते देखना जी महाराज का घर जवाई का काम रसोई का बाहर का सब काम करते तैयारी कर देते। तो ऐसे श्रीखंडिया थे तो श्रीखंडिया से ये कहा कि भाई ऐसी बात है ठीक है तो बड़ी प्रसिद्धि हो गई उनकी एकनाथ जी महाराज की महाराष्ट्र में आज भी एकनाथ जी महाराज को बड़े पूज्य दृष्टि से देख रहे, महाराष्ट्र में बड़े बड़े भक्त हुए, भगवान के बड़े प्यारे भक्त हुए उच्च दृष्टि। तो एकनाथ जी महाराज एक दिन जा रहे थे नदी बात में, वैश्विक नदी में स्नान करने के लिए, तो जो प्रसिद्धि हो गई तो एक मस्जिद थी उसमें एक मौलवी रहता था, तो उसने देखा कि ये हिंदुओं का कुछ दिन है, ये फकीर है, तो क्या किया कि वो उसने स्नान कर गया है तो ऊपर बैठा था, उसने कूड़ा थूक दिया ऊपर, तो एक महाराज जाकर किसी स्नान कर आए, स्नान कर आए फिर थूक दिया, फिर जाकर के स्नान किया, स्नान कर आए फिर थूक दिया, एक सौ दो चार बार आस वाली तो थूक दे, सौ से एक बार थूक दे, वो स्नान करते गए वो थूक दिया, महाराज को था नहीं कुछ क्रोध नहीं, कोई किसी थूक दिया था स्नान कर दिया, जब इतना स्नान किया कुछ विकार नहीं तो आत्मगम पड़ गए वो, महाराज आप बड़े आपको ऐसी नहीं गुस्सा ही नहीं आया कि क्यों क्यों करता है, अरे कुछ लड़न देना नहीं यार थूक दिया, अब क्या फायदा क्या हो बताओ, आज मुसलमान मंदिर तोड़ देने उनके क्या फायदा होता है, मंदिर रहे तो उनके क्या नुकसान होता है, मेरे तो समझ नहीं आती है बात भाई क्यों करते ऐसा पड़ गया। तो आपने महाराज कुछ नहीं कहा, एक नाथ जी बोले कि आपकी बड़ी भारी कृपा हो गई, हमारे हिंदू धर्म में नदी में स्नान करना तीर्थों में स्नान करने का बड़ा महत्व है, तो आपकी कृपा से इतने स्नान किया, मैं इतना स्नान थोड़ी करता, ये तो आपकी कृपा से इतने स्नान हो गया मेरे, कितनी कृपा होगी किसी आपकी कृपा, तो मेरे स्नान हो गया, फिर वो कितनी दुख इसमें फिर आपने बड़ी कृपा कर दी, नहीं तो मैं स्नान नहीं करता, स्नान कर लिया आ जाता, तो आपकी कृपा से सौ स्नान हो गए महाराज, इतना हमारे पुण्य हो गए बड़ा भारी, फिर क्या मेरे को बताओ तुम कितनी नमाज पढ़ते हो, पांच देवते नमाज पढ़ो, किस रूप के पश्चिम के पश्चिम उत्तर पूर्व सब जल परमात्मा है खुदा है सब जगह सौ पूजन करो, इससे क्रोध नहीं आता था, क्यों नहीं आता वो, अब क्रोध आवे तो कैसे आओ बताओ, अपना खास इष्ट देव शब्द क्रोध किस प्रकार है, निज प्रभु मैं देख जगत कासन करे विरोध, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, ये जब है ही नहीं काम मद क्रोध कोई है ही नहीं, निज प्रभु मैं देख जगत कासन करे विरोध, वो किसी साथ विरोध करे, ऐसे उनका भाव था, वो देवते कैसे सब भगवान भगवान देवते थे। एक दिन की बात सुनी है कोई एक ब्राह्मण छाया तो वहाँ कई सज्जन रहते हैं, एक हमारे लड़की का ब्याह है तो कुछ मिल जाए तो ब्राह्मण वहाँ कन्यादान हो जाए कुछ मिल जाएगा, ऐसे विचार बोल रहे थे, वो आया आए तो रात की होगी ज्यादा, तो सब सो गए थे, एक जगह धुई जग रही थी, पांच सात आदमी बैठे थप रहे थे सीट कल था, वहाँ चार रोज पूछा बुलाया तो कैसे है, वो बातें हुई बातें उन्होंने कह दिया मेरा कन्यादान करना है पैसे की जरूरत है, तो कितना आ गया सौ रुपया, हमारे सौ रुपया में काम हो जाएगा, सौ रुपये में क्या हो जाता पूरा पूरा ही, पुराने जमाने की बात है सस्ती सी सब चीजें सौ रुपये चाहिए, तो उन सबने कहा तुम्हारे एक काम करो तो हम रुपया सौ दे दिया तुम्हारे को, कैसे क्या कि यहाँ एक नाम से एक वक्त रहता है उसको कुछ सहना दो सहना दो इतने काम तुम कर दो रुपये सौ हम देते हैं, ये क्या बात है, तो मामूली बात है गुस्सा आने क्या बड़ी बात है, तब किया गुस्सा आया कर देने ठीक है हो गया साहब। तो एक नाथ जी महाराज अपना सुबह समय सुबह जल्दी स्नान आदि करके भगवान के भजन में पूजन में बैठ गए थे, तो वो पूजन में बैठ रहे तो वो बाहर से आया है जो गजन जूतों के सहित लाकर गोदी में बैठ गया, तो महाराज इतना जी कहो महाराज बड़ी कृपा हो गया मेरी गलती हुई मैं आया नहीं, आप कृपा करो बहुत अच्छी बात है महाराज बहुत कृपा हुई आपकी, देखो आप साहब आप पधार गए मैं सामने आया नहीं मेरी गलती हुई माफ करना महाराज, ब्राह्मण देखो बार खाली गया तो कुछ आया ही नहीं, वो अच्छा फिर क्या कहा, आप शोध स्नान करो, नित्य कर्म कर लो, भोजन बनता है तैयारी के भोजन का, भोजन अपने कर लिया दो नित्य कर्म। अब नित्य कर्म हुआ भक्त हुआ भोजन का, तो उद्धव भक्त रहते कहा महाराज भोजन बन गया, गिरजा भाई ने भोजन बना तैयार कर दिया, गिरजा भाई स्टेज एक नाश्ते बना दी, तो भोजन बन तैयार होगा महाराज पधारो। तो नाश्ते में चलो अपना पहले भोजन करो, चलो बाहर चलो जात बैठे। तो पंक्ति में बैठ गए, वो चार पांच ब्राह्मण वो सत्य वो परोसने लगी, तो खिचड़ी चावल परोसा, और गिरजा भाई आई खुद परोसने के लिए, तो वो घी परोस रही थी, भोजन में घी दे के बदल रहे। तो वो ब्राह्मण क्या किया, वो कूद करके उस ऊपर चढ़िया, गिरजा भाई के ऊपर चढ़िया, ऊपर चढ़ गया। तो एक नाच बोलते हुए तो ख्याल कर रहा ब्राह्मण, ये ब्राह्मण गिर न जाए, इसके ब्राह्मण की चोट न लग जाए, ध्यान रखना जरा। ब्राह्मण तो चकरा गया, तो वो बोले गिरजा भाई ये महाराज गिर कैसे जाएगा, मेरा जो गरीब पंडित है उसको दादे दादे मेरे काम करने का स्वभाव है, तो गरीब पंडित मालूम है वो ये बहन बच्चा बैठ गया ऊपर, क्या बात है, अब मालूम चढ़ गया तो मानने का गुस्सा करे, वो पीठ में चढ़ जाओ, गोद में चढ़ जाओ, कटे में जाओ, गला पकड़ लो, उसी कर लो, तो गुस्सा था माँ को। मेरे गरीब पंडित नहीं है, गरीब पंडित बच्चा था, तो पानी चुपते गया। तो बोला कि महाराज मेरा तो काम बिगड़ गया, एक दादी क्या गया महाराज मेरे रुपये 100 नष्ट हो गए, एक नाजी बड़े चकराए थी, 100 रुपये नष्ट कैसे हो गए, क्या बात क्या हो गई, कर रहे मेरे ऐसी बात नहीं, उन लोगों ने कहा कि एक नाथ को गुस्सा ला दो तो रुपया 100 देंगे, जो आप गुस्सा, अरे ब्राह्मण पहले कह देते तो मेरे को, मैं गुस्सा कर देता, तुम्हारे 100 रुपया मिल जाए तो गुस्सा कर देता मैं, तो मेरे को तो पता ही नहीं था इस बात की, आप रुपये मिल जाएगी, रुपये मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, बड़े सकड़े देखिए, तो तुम्हारे रुपये मिल जाए हम गुस्सा कर दे, हमारे क्या रुपये गुस्सा आता नहीं था, तो उनके ये भाव था खर बहुत मुझे करते थे भगवान है, और गिरजा भाई देखो न सीखे भी कितना विचित्र भाव, उसने कुछ गाया नहीं कैसे ब्राह्मण कैसे मेरे सूर्या के वैसे पाप पीठ पर चढ़ बैठे ही मैं, तो वही करती है हरि पंडित होता है भादो, उनको मधु काम करने का सुलाव है, फिर बात से बैठा ये हमारे बच्चे की तो ये मत बच्चा ही है बोली क्या क्यों गया ऐसे विचार है, तो उन्होंने क्या कहा अरे काम में वो देख देखते साक्षात भगवान है, इस रूप से आए है वह तो भगवान तो है ही, अपने संसार मान रखा है, अपने संसार ये मान्यता हमारे गलती करी है, हमारा बना हुआ संसार अपना है, अलग अलग भाव होता है ना, एक परमात्मा भाव अलग अलग भाव कैसे वो परमा परम तो एक ही बताएगा वही, तो कहते हैं कि देखो ये तात है, पिता है, ये माँ है, ये भाई है, ये बेटा है, बाप है, ये स्त्री है, ये पनीर गिनती, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, क्या है, ये मिट्टी के लौंडे बना दे, साक्षात परमात्मा स्वयं अनेक रूप से प्रयोग अनेक रूप रूप आया, कृष्ण भी प्रभु कृष्ण भी एक रूप है, अब निज प्रभु में देखे जगत काश में करेंगे वो निज प्रभु में देखे जगत, तो नहीं भावना है ये, तो कितनी बढ़िया बात है, ये हम समझते हैं हम भगवान भावना करेंगे भगवान देखेंगे जो मैं अरे देखेंगे क्या देखते, पर संसार आपने दृढ़ता से मान लिया, अब ऊपर में कड़ी लगाते हैं, सोने का कड़ा होता है वो कड़ा फिर सामेगा थोड़ा दूर ऊपर झोल लगा दिया सोने का, सोने का कड़ा है ऐसा, सोने का कड़ा है सोने के बिल्कुल झोल रहा है, ऐसे जोर चला देते हुए भगवान है सब भगवान है सब भगवान है, भाव तो वो दृढ़ता से है, हम भाव करते हैं भगवान का, ये भगवान अरे भगवान तो है, तो स्पर्धा सुन देश सब जाते सब ठीक भगवत भक्ति हो जाती। विशुद्ध स्वयं गोखरम कहते हैं स्व चांदाल गोखरम कुत्ता चांदाल गो और गधा ये चारों को एक चंदा दिखे कुत्ता दिखे गाय दिखे गधा दिखे तो उनको लंबा पर बंदोत करना। भगवान है गधे भगवान ने कुत्ते भगवान ने सुमन रूप से भगवान ने किसी रूप से भगवान ने पुण्य रूप से भगवान ने ब्राह्मण रूप भगवान ने चंदा रूप से ब्राह्मण ये पुण्य से सेने ब्रह्मंडल के सुनेंगे अक्रूरी क्रूर के चाहिए समझे पंडितों मत ब्राह्मण है पुण्य से ब्राह्मण में और मैं समय नहीं सो पुण्य से चोर में और संत ग्रंथ में ब्राह्मण ब्राह्मणों के भक्त उनमें और चंदा चोर में और अलगे सुनेंगे कि सूर्य है अथवा खीरा है गंगा है सूर्य है तो खीरा बना है तो एक ही चीज है अभ्रावण हो चाहे चंदा हो है तो एक ही होने से अक्रूर है क्रूर के चाहिए क्रूर बड़ा दुष्ट नाक नष्ट करता है एक संत सोड़ा हुए ऐसे सब भगवान को सब दिख सब देखना आजकल भी क्या संभरता होते पंडित समदर्श ने लिखा है पंडित समभक्ति ने नहीं लिखा आज मन में राग द्वेष भरे हुए ऊपर सो विशाल खा लो मैं तो जाकर सास फेरी बेचारे उजाड़ किया क्या मन में विचार करते हैं हम बड़े ठीक है विद्या में सका है विद्या में संपन्न ब्राह्मण योगी हस्ती नहीं सुनती वो समाज पंडित राम समदर्श ना अरे तत्व से परमात्मा है खान के खिलौने बने तो खान के खिलौने अलग अलग है अब मिट्टी के पत्र बने तो मिट्टी के पात्र अलग अलग है काम अलग अलग दिया जाएगा सोने के गहने बने तो सोना हाथ में पहनना दूजा है कान में पहनना दूजा है नाक में पहनना दूजा है गले में पहनना दूजा है तो अनेक बनूर अपना अपना जन काम करना है तत्व से एक है तो व्यवहार में एक करना ये संसार में व्यवहार में एक होता है प्रकृति की एकता प्रकृति के द्वारा प्रलय हो जाता है संसार की प्रकृति है इसकी साम्यावस्था होती है ना महाप्रलय तो इसकी एकता प्रलय हो जाता है भाव में बिगड़ बंधन होता है भाव में एक मुक्ति हो जाती है कितना पद गए एक तो प्रलय हो जाए नाश हो गया सबका एक प्रभाव में प्राप्ति हो जाए तो एक ऊपर से एक बर्ताव करे तो प्रलय हो जाए और एक भाव है भगवान अनेक रूप से बने हैं। अब यही मानते इतने थे उन्होंने वही उत्तम था पवित्रता सब वैसे सब अपने हमारे कोई कराई सब करा दिया ये थोड़ा भी साथ खा लिया पी लिया ये तो मर्यादा है शास्त्र की मर्यादा से करनी है सोने के गहने बने थे थोड़े पग में पहने हाथ में पहने हाथ बाद कान में पहने कान का नाक में पहने अपनी अपनी जगह होगा वो बस तत्व से सोना है तत्व से तो तत्व से परमात्मा है सभी वही है और व्यवहार तो ऐसा योग्य है विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है गवी हस्तनी सुनते वो स्वागे तो पंडिता समदर्शी ना अली लगे तो पंडिता समवर्ती ना ठाकुर जी की मर्जी हो गई तो इस तरह से अगर विचार करे तो कितनी सोरी बात है सुगम बात है व्यवहार तो अपना करे जैसे सास की आज्ञा के अनुसार और जीतर समझे यही तो बने सोने से बने तो कहने हैं सभी लोहे के बने हुए अस्त्र शस्त्र है मिट्टी से बने हुए बर्तन है अब ये कपड़े कह दो वो कितने रंगों के कपड़े है तो कपड़ा एक ही और मिट्टी से बना हुआ है तो मिट्टी एक है अनेक रंग है अब वैसे भी माथे में टोपी माथे में बगे रहेंगे ओढ़ने कपड़ा ओढ़ना है पैर में मोजा पहना पहनना है ठीक तो वही है मैं उपयोग अलग अलग होता है ऐसे व्यवहार अलग अलग करे पर भीतर से वही भाव रहे तो है ये कहीं है मौज हो जाती है। ब्रिटेन में लाल देश नहीं भरे हुए बोटन को दिया हमारे को दिया नहीं दिया खाद संभाले पसंद है। इस वजह सब में भगवान है परमात्मा ही परिपूर्ण है सब में भगवान है भगवान है ऐसे दिखे मन में कोई बात आ जाए। शेर जी ने तत्वचिंतामणि चौथे भाग में लिखा है तत्वचिंतामणि चौथा भाग आप देख लेना उसमें लिखा है कि कद बैठ जाओ और बैठ के विचार कर दो कि मेरा मन भगवान में ही जाएगा मेरा मन भगवान का ही चिंतन करेगा भगवान में ही जाएगा और मेरे जो आएगा चिंतन वो भगवान ही आएंगे क्योंकि भगवान के भजन के लिए मैं बैठा हूँ तो भगवान के भजन में बैठा हूँ दूसरी चीज कैसे आएगी और मेरा मन और जगह क्यों जाएगा जब भगवान के भजन के लिए बैठा और जा जाए क्यों तो मन में आ जाए तू भगवान है गाय आ लो गाय गाय कुछ भगवान बोला रे इस पत्थर में बुलाए पत्थर याद आ गया वो विश्व याद आ गया मैदा याद आ गया द्विगुंडी याद की मूर्त में बोलो वो याद आ गया वाह वाह भगवान आपने रूप नहीं बना रहे ऐसे जो आ गए उसे भगवत बुद्धि कर लो। लोग कहते हैं मन लगता नहीं तो मन क्यों लगाओ अपने तो अपने जो आ गए भगवान है मन जान जाए भगवान है देहाभिमान गलित नहीं परमात्मा ने यत्र यत्र मनो याति तत्र समाधया देहाभिमान मिट जाए और परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो यत्र मन याद जहाँ जहाँ मन जावे तत्र समाधि वो समाधि भगवान ही सभी जहाँ दृष्टि जाए जहाँ मन जाए जो देवे मन सावे दृष्टि अन्य इंद्रिय जो विज्ञान किया जासो जासो भगवान है ये सबसे ऊंची भक्ति बताई सबसे श्रेष्ठ बताई सीधे कोई प्राणायाम कर रहा नहीं कोई सांस रोकना नहीं वहां कर नहीं चली रही कोई आसन लगाना नहीं कुछ सीधी सादी बात ऐसे भाव करता नहीं थोड़ा दिन करना पड़ता है ये बताया भाई आदि बताइए रावण का मान कोई सबसे करे ये सबसे जब तो मन भाव न बुलाए थे जब तो भगवान दिखे नहीं साफ साफ भगवान जी तब तो ये अभ्यास क्यों है वही दिखेगा अंत में है तो वही तो दिखेगा अंत में अपने भाव कर लेते हैं और कर लेते हैं तो अपने मन में भाव ऐसा कर रहे तो फिर तुम जाए चौथे भाव में ऐसे परमात्मा प्राप्ति के युग से ऐसा आशीर्ष से चल जाए तो ये बैठ कर करो कितना सुगम है कि मन लगता नहीं लगाओ मन लगाओ तो मन तुम लगता ऐसी ही बात है जहाँ समझ लग रहे हो मन लगेगा तो पसंद कर लोगे मन लगेगा जहाँ मान लोगे आप मानना है संसार मान लेता है कुटुंब है जिसमें अलग अलग है एक स्त्री है उस स्त्री को पति के तरह मेरी स्त्री है तो हुकुम जमा डाल यहाँ कर लेंगे ससुर में नहीं जान लेंगे माजी स्त्री है अलग अलग मन क्यों विचार नहीं करे तो माली स्त्री है तो किसी माँ भी तो होगा किसी माँ नहीं हो किसी बहन नहीं है किसी बेटी नहीं है या किसी पोती नहीं है किसी मामी नहीं है किसी भाभी नहीं है तू एक समय है तुम्हारी माँ है तेरी माँ किसी बेटी भी है किसी बहन भी है किसी भजाई भी किसी ताई भी नानी है दादी है किसी तुम कौन सा कर रहे हो मेरी माँ ही है सर तेरी माँ है तो तेरी माँ है तो किसी स्त्री भी होगा किसी मामी नामी साथ ही नहीं है क्या तो ये संबंध है ध्यान दे तो सुना आप कृपा कर तुम्हारी स्त्री है तो स्त्री के साथ उत्तम से उत्तम अपना बर्ताव करो जो शास्त्र की आज्ञा अनुसार तुम अपने विचार करो वो बेटा का पालन पोषण करे तुम कहते हो मेरी स्त्री होगी इसका छोड़े तुम पालन कर तुम उसकी माँ है उसको करना ही पड़ेगा तुम अकल लगा दो अपना सत्य मुझे अन्याय कर दे आप उसका पालन करना ही है। पुत्र हूँ मैं, बेटा हूँ, तो माँ के साथ उत्तम से तुम बर्ताव करो, आपका जो संबंध है उसमें सेवा करो। सेवा तो करते नहीं, रख जमाते हैं, ये दोनों गलतियां होती है। सेवा कर नहीं रख नहीं, अपने संबंध के अनुसार सेवा कर दो, पालन न करते अच्छी बात है। अच्छा सुनो, आप आकर करो उस पापी के लिए, पापी के लिए एक बड़ी स्त्री खराब स्त्री, कोई आगे पति गयो रसोई नहीं बनाई, आप आकंगन करो पापी ने, पापड़ी ने रसोई नहीं बनाई, का पापी तो लिया पिता पाप पापी सारो बाप है, पापी पापी बाप। आप आकंगन करो सी पापी ने कहते हम पापी तो लिया पिता रन्ने चल पसी ने रन बोल भक्ति है कि रन्ना तो लिया सोशा सारी बहन रान सारी माँ रान मिस्टर सर प्रीतम विहार घर से निकल गया वाले कि थारो घर नहीं है कि नहीं थारो बाप लड़ा मैंने जाऊ बोली वो बेहद वाली जाऊ ना मौत बैठो तो बहुत अच्छी बात है आप अभी बच जाए ऐसा बताओ करे अब क्या करे कि भाई स्त्री है तो स्त्री को भरण पोषण करना रोटी कपड़ा देना बैठी हो जब तेरी मर्जी है उसे अपना काम तो सेवा करने का है वो सेवा करे ना करे उसकी मर्जी है अपना स्वे स्वे कर्मणी अभिनता सर्वे देख लगती है अपना अपना काम करे अपने अपने काम से भगवान का पूजन करे भगवान में प्राप्ति हो जाए अपने उस पर हक क्यों लगाए किसी पर भी शिक्षा दे रही हो देखो ऐसे करना इस मर्यादा से करना ऐसे करना जैसे बताए थे ना वो अपने कांची में रहने वाला नामोदर ब्राह्मण उसने कह दिया मेरा धर्म है कोई आओ जिसको भिक्षा कराना मैंने पहले विचार कर दिया है कोई भिक्षा आए भिक्षा कराना होना कहना ठीक है अपना घर में पालन करूंगी कुछ भी नहीं है केस अपना घर पता है कितनी बात फेस बहुत प्यार हो जाए काला काला हो गया बड़ी शोक रहते धर्म का पालन करना है परिदेव का धर्म है कि हमारे घर कोई आ जाए अच्छी सत्कार करना करना चाहिए अपने कर्म का पालन करो श्री श्री कर्म नहीं अभी तो अपना अपना कर्म उन्हें ठीक तरह सर्व पालन करो शिक्षा भी दो त्यौहार भी पढ़ाओ लड़के पढ़ाओ बाल नहीं पढ़ना चाहते उन्हें धमका कर पढ़ाओ तो उसमें पूजा है उसकी बालक को पढ़ाना है पूजा है भगवान का पुरस्कार करना करो देते अपने कर्मों अगर भगवान का पूजन करो वह पूजन है जो राजा जो दंग पढ़ वो पूजा है। विष्णु जी महाराज भगवान को भगवान जानते थे अर्जुन का आदर करते थे मतलब भीष्म जी ने पहुंचे कभी भाई तो बड़े भाग्य भगवान तेरे साथ ही बन गए कितना बड़े भाग्य ऐसा आदर करते थे युद्ध में ऐसे बाढ़ मारते दूर से कवच तो लोहे का कवच पहना भगवान जी ने तोड़ दिया राजा में ऐसे बाढ़ मारे जो गोदाम पकड़ने में शुरू हो गए स्वागत अपने कलवर पूजा है जब युद्ध में आ गए तो बाढ़ में पूजा होती है ठाकुर की अपने अपने काम स्वकर्मा अपना देते अपने कर्मों से पूरी सिद्धि उपलब्ध हो जाए इसलिए समझे व्यवहार व्यवहार यथा योग ठीक तरह से शास्त्रों में कहा है कैसे वर्ण है आश्रम है संबंध है वो ठीक तरह से बदलाव ऐसा करते हुए कर्ज देखते हुए अब सोना अलग अलग है तो हाथ का नाक का पहनना अलग अलग होता है सोना बुद्धि में फर्क होती है क्या ये तो कान पहना था तो माँ घर को लगाने का है पूरी बना ली और तो ऊंचो है तो ये कंदोरी बना ली गई थोड़ा तो नीचो नीचो सोना है कान में पहन ले तो कान में लगा दी नाक में लगा दी हाथ में लगा दिया अब ऊंचा नहीं लग गया है सोना है कभी तो प्रताप देश को रही जाए पैर में तैरना सोने में तैर हाथ में तैर नाक में कर लेंगे न हाथ में तैर पीछे तो अपनी अपनी जगह सब काम ठीक से करना पर भीतर से भाव के भगवान है भगवान बने श्री किसी बने ऐसे तो स्वकर्म न तो जिन बिंदरी मानो सिद्धि को प्राप्त हो जाए तो इस तरह से अपने वर्णन कर सत्य के देव उठते बैठते नहीं करते रहे मौज हो जाए सब के बाद वाह वाह बाहर भी तंग ऊपर भी से सब तो ही तू है आप ही आप होगा सर्व असरम सावर धर्म चार निचार छोटा बड़ा क्या ही बनाया हमारा घर ये आप बन गए आप अकेले सब कुछ आप बन गया एक तरह से कैसे बन गए पुरुष बन गया गए बच्चा बन गया बालक हो गया हो गया तो माता बन किसका रहे तुम बालक बन रोन लगेगा बच्चा कुछ कुछ कर बच्चा बन तू रोड़ लग जा माँ बन के पुत्र इस लय से अगर करो तो कितनी सुगम बात है और ये करो और मर्यादा से काम व्यवहार सब मर्यादा विरुद्ध नहीं भोजन भी किसी छू जा भैया बाप भोजन नहीं करेंगे ये है तो भगवान ही छूने वाले भगवान है भोजन भी भगवान है करने वाले भगवान हमने पुष्प में पढ़ा है कि भगवान है जब भूख लगती है ना तो भगवान के सब बालक है भूख लगती है भगवान ही अन्न बनते हैं प्यास लगती है भगवान ही पानी बनते हैं सी लगे दाना लगे तो भगवान ही कपड़ा बनते हैं मकान भी भगवान बनते हैं जैसे बालक के लिए माँ सब तैयार ही गए गोद में रहो कपड़ा उठा वैसे माँ करे ऐसे सब बच्चों के बोल बन जाते भगवान सब बच्चे सब माँ प्रिय सब ममो बताए मेरा पैदा किया हुआ है मेरे उपजाए हुए हैं तो सबके लिए भगवान सब जारी करे तो सबका पालन करते भगवान तो सब बाल बच्चे ही सब भगवान के हमें सब भगवान के कैसी मोरी बात है मेरे प्रभु ने देखे का सुन करे मेरे बहुत अक्रूर के क्रूर के तेवर संबंधित पंडित हो मत नरेश मदभाव ऐसे भगवान अयंग ही सर्वकल्पा नाम सब्जी जी नो मत हो सब कल्प जितने साधन है उन सब साधनों में सबसे श्रेष्ठ साधन है मदभाव सर्वदेव मनोभाव काय व्यक्ति मन से भी भगवान समझे वाणी से भी कड़वा नहीं बोले शरीर से भी तिरस्कार न करे किसी का दुख न पहुंचाओ व्यवहार अपनी जैसा मर्जी वैसे सास की आज्ञा उसका व्यवहार कर तो कुछ बढ़िया बात है गोविंद गोपाल की जय हो क्या है भाई देव पन्ना देव साथ क्या कुष्ण रश्माद बोल मेरी स्त्री की रुग्णता के कारण मैं काफी परेशान हूँ 12 वर्ष इलाज सब जगह बहुत कराई लेकिन ठीक नहीं हुआ अब उपचार के लिए कोई बीमार है तो बीमार है मैं पूछो डॉक्टर से पूछो भाई बीमार है उसके लिए अपनी तरफ से रातों जगो तो जगना पड़े तो शरीर से करो चीज वस्तुओं से जिस तरह से मेरा अच्छे वैद्य से दवाई करो मार्गदर्शन की अपनी शक्ति के अनुसार सेवा में कमी मत रखो उसके ठीक होने के लिए अपनी शक्ति से पूरी लगा कर करो और नहीं होना कर आर्थिक बात नहीं है बीमार ठीक हो जाए आर्थिक बात नहीं है अपने डॉक्टर बने जैसी शक्ति है उस अनुसार उसी दवाई दो शक्ति के अनुसार और दवाई में लाखों रुपये लगे दवाई में मामूली रुपये दवाई हो जाए पैसों लाखों करोड़ तो घर रुपये वाला महंगा लगेगा थोड़ी कम थोड़ा लगे फैमिली बदलेगी ये तो माल पर जगात है जैसा माल अभी जगह बने, अपने दृष्टि से अपने उद्योग से कमी मत रखो। ये काम खास काम आता है, ठीक हो ना हो इसी पर विचार मत करो। फले संतो ने वृद्धि गीता कहती है, कर्म करो फल कैसा हुआ कैसा नहीं, ठीक हुआ नहीं हुआ, इसी चिंता मत करो। अपने दिल में कसर मत रखो। देखो विपाक कोई हो और वो पला पड़ा ही मर जाए और अपने पास में नहीं रहा तो एक दुख होता है कि नहीं गई हमने, और पास बैठ बैठ क्यों मर जाता। आप छोड़ दो पैसे को कोई मर जाएगा मरने वाला, और आप पास में से सेवा कर मरने वाला मर ही जाएगा, परंतु आप अगर सेवा में कमी रखोगे तो आपको चिंता होगी। सेवा में कमी रखो तो भाई मर गया अब क्या करेंगे, उनका जवान था मर गया, एक संतोष है कि हमारे सेवा तो पूरी कर। तो अपना काम पूरा करो फिर आपको दोष नहीं, अपने कर्तव्य पूरा करो, जैसे ठीक हो सके वैसे करो। ठीक होना मेरे हाथ की बात नहीं, ये शास्त्र की दृष्टि ये है, ये नारायण नारायण ठीक हो जाती हो तो दवाई कर ले ठीक हो जाता है, होना भला हो जाएगा, मामूली चीज से हो जाएगा, और बड़े बड़े दवाई अगर मना चाहिए मामूली दवाई, ऐसी बात है। तो सबकी सेवा करो, सबको सुपर जाओ, सबको आराम खोल जाओ, पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, अत्याचार है वो ठीक नहीं, स्वास्थ्य की मर्यादा छोड़ करे पाप करना अन्याय करना इसका दंड भोगना पड़ेगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।